kto kto. Wchodzimy. Kontestacja. Witam wszystkich, dobry wieczór słuchaczom. 2 listopada w audycji Jan Fior zaprasza. Z tej strony Kołkman, z tamtej strony... Fior, cześć. Pozwolić, że trochę zmienię, dlatego że kilkanaście minut temu dostałem maila od znajomego, to jest sąsiad mojego kumpla z Chicago. Facet pracuje, ma na imię Tom, pracuje w American Airlines i latał na DC-10. Teraz chyba to jest MD-11. To są te z McDonnell Douglas. I ja się z nim poznałem jakiś miesiąc po tej katastrofie smoleńskiej w Chicago i jak się dowiedział, że jestem Polakiem, to można powiedzieć, że z pogardą i z agresją, co wśród Amerykanów jest dość rzadkością, ponieważ oni są zwykle bardzo uprzejmi, grzeczni, nawet jak im coś tam nie pasuje, to się wyrażają, znaczy wyrażają swoją opinię w sposób niezwykle kulturalny, spokojny. Natomiast ten niemalże na mnie wyskoczył. I bardzo się źle wyrażał na temat Polski, Polaków. Powiedział, że jeżeli, co to za kraj, w którym taki jest, tak, są tacy właśnie piloci jak ten ze Smoleńska. No i takie różne tam, prawda? Ja właśnie specjalnie się nie broniłem, bo pod wieloma względami miał rację. Natomiast właśnie 15-20 minut temu przysłał mi maila. Ja od tego czasu nie miałem kontaktu z nim, ale on poprosił właśnie mojego kumpla Maćka, żeby mu żeby podał mu adres mój i napisał mi tak, mniej więcej, że przeprasza za to, co wtedy powiedział, bo oglądał wczoraj awaryjne lądowanie tego polskiego lotowskiego Boeinga 767 i powiedział, że jeżeli w Polsce jest chociaż jeden pilot, który tak potrafi wylądować, to on zwraca honor i uważa, że jesteśmy narodem urodzonym do latania. No, to tak mówię gwoli ciekawości, czy jako ciekawostkę, dlatego że sam jestem, samego mnie to podnieciło, to wydarzenie, nie ze względów medialnych, czy no pewnie, że wyobraźnia też pracuje, latam dużo, więc mogę... Mam spore doświadczenie w różnych takich sytuacjach, czy bardzo jakichś, bardzo trudnych nie byłem, raz tam się zapalił silnik w czasie lotu, natomiast zauważyłem, że i ostatnio w ogóle już przestałem latać lotem, no chyba, że już nie było innego wyjścia, albo tak jak teraz byłem w Tbilisi, no to miałem do wyboru albo 16 godzin Lufthansą lecieć albo 3 godziny lotem, no to poleciałem lotem, ale starałem się unikać lotu ze względu na to, że jakby no nie miałem zaufania do profesjonalizmu pracowników tej linii, no i teraz muszę jakby no przynajmniej w oparciu o to, co pokazał wczoraj pilot Boeinga 767, że no to był majstersztyk, proszę Państwa, żeby tak wylądować z kołami, to trzeba już być naprawdę wybitnym fachowcem i tak sobie pomyślałem, że właściwie Polacy nadrabiają takie bałaganiarstwo organizacyjne, no lot jest linią państwową, no to trudno się spodziewać czegoś lepszego, ale nadrabiają to no pewnego rodzaju brawurą i taką miłością latania, bo to jak się czyta, nawet niedawno czytałem wspomnienia pilotów walczących nad Anglią, że myśmy walczyli nie tyle polscy piloci nie tyle walczyli swoimi umiejętnościami i umiejętnościami i doświadczeniem, co emocjami, co właśnie taką pragnieniem zemsty na Niemcach i pokazania się, że są dobrzy. No i tutaj ten facet też, to jednak każdy z tych polskich pilotów z tych dobrych pilotów, jak się okazuje, to ma za sobą jeszcze czy jakieś szybownictwo, czy jakieś lotnictwo sportowe i może właśnie tym nadrabiają i między sobą tworzą konkurencję, właśnie tworzą konkurencję na zasadzie profesjonalizmu. To nie tylko zresztą w lotnictwie coś takiego jest, na przykład w polskiej informatyce. Polska informatyka, która w zasadzie nie ma ani zaplecza jakichś poważnych instytucji, ani nie ma zaplecza nawet i naukowego, w ogóle właściwie tam naukowego to prawie że nie ma. Te uczelnie są różne, to jednak istnieje coś takiego jak współzawodnictwo między tymi IT-menami, którzy chcą się pokazać, nie tylko między sobą pokazać, jak dobrze są, ale również gdzieś tam w świecie chcieliby zaistnieć. Mamy taką tęsknotę za profesjonalizmem, za jakimiś wybitnymi umiejętnościami. Wielu Polakom się to udaje dopiero za granicą. Natomiast u nas jeszcze się hołduje dziadostwu i takiemu cwaniactwu, tak żeby się prześlizgnąć. No to też takie zdarzenie, jak ten lot z Newarku wczorajszy. No napawa, no... nadzieją, że może nie wszędzie, że może nie wszyscy, że gdzieś są ludzie ambitni i tacy szaleni, tacy pozytywny sposób. Pozytywnie oszalali, szaleni, tak. Ale nie, tak. Nawiązuję do tego, co ty mówiłeś przed chwilą, że pomagacie wypełniać ludziom ankiety, jak to się nazywa. Nie, wnioski do loterii wizowej. No, wnioski do loterii wizowej do Stanów Zjednoczonych i ja powiedziałem, ja to skomentowałem tym, że ja bym tam się specjalnie w tej chwili do Stanów Zjednoczonych nie pchał. To nie jest już taki kraj, jak kiedyś był, właśnie kraj pionierów, liderów, właśnie niezwykłych profesjonalistów, ludzi walczących, kochających konkurencję, właśnie posiadających te cechy, których w Polsce nie ma. Ty powiedziałeś, że w dalszym ciągu rynek pracy tam jest dynamiczniejszy i możliwość sięgnięcia po karierę, po jakieś szczyty doskonałości większe. Zgadzam się z tym, ale jest teraz znacznie gorzej niż było. Może u nas się coś takiego pojawia. Myśmy tydzień temu z Kamilem Cebulskim otwierali kolejny rok, właściwie drugi rok naszej szkoły MBA Asbiro. I tam kilkadziesiąt, prawie 40 nowych studentów, to co jest chyba rekordem w skali kraju, że na MBA zgłosiło się, czy rozpoczyna studia 40 osób, gdzie na renomowanych uczelniach jest tam ich po kilkunastu czy 20, bo to jakby się wypala ten pęd do posiadania tytułu MBA. Dlaczego się wypala, bo tytuł już nic nie daje, ponieważ okazało się, że te MBA nie bardzo się sprawdzają w praktyce. No natomiast u nas, pochwalę się, u nas jest to ten wzrost, 100% wzrost w porównaniu z pierwszym rokiem, jest no rezultatem tego, że my jakby inaczej traktujemy te studia, że uczymy ludzi praktyki, że uczymy ludzi, że uczą ludzi inni, którzy to, co studenci będą za 2 czy 3 lata, z czym się zmierzą w swoich własnych biznesach, czy biznesach, które już posiadają, tylko będą się rozwijały, to ci ludzie mają za sobą powiedzmy 5-10 lat temu, także chyba to jest. Bo okazuje się, że wielu, przynajmniej u nas studentów, nie dąży do zdobycia jakiegoś papierka czy jakiegoś tytułu, tylko chcą się doskonalić, chcą się czegoś naprawdę nauczyć, no bo dzisiaj, no co, no już się nie oszuka, no masz takiego, macie państwo to lądowanie, no co tutaj oszukać, prawda? No może se facet mieć, nie wiem, jakie tam certyfikaty ISO czy jakieś inne i ISO z tego, prawda? No. Także może ja nie wiem, może ten duch takiej prawdziwej umiejętności, prawdziwej wiedzy zaczyna zwyciężać, może się pojawi więcej tak. Takiej praktycznej, czyli że liczy się doświadczenie, a nie papier, prawda? No efekt, że się liczy efekt, no rezultat, prawda? Bo to zawsze się liczy. No i co, oczywiście, że w państwowej firmie to się nie liczy. Czy jak się ma wujka jakiegoś tam prezesa korporacyjnego, który jest w firmy, która jest w 40 czy tam iluś procentach własnością tak zwanego Skarbu Państwa, no to oczywiście też się nie trzeba starać, no bo wujek tam ma odpowiednie układy. Stąd ja myślę, że bardzo Polsce by pomogło sprywatyzacja tych wszystkich państwowych firm, tych jak ja oglądam, teraz tutaj jechałem, bo nadaję do was z Zakopanego, jestem u rodziny, tu na groby, mam tutaj groby rodzinne, więc tu przyjechałem, jak jechałem, no to jeszcze jechałem w zeszłym tygodniu, w piątek, więc tak sobie obserwowałem, jak ciężko się przez Polskę jedzie samochodem, te drogi w naprawie, czy przebudowie, czy w budowie, ale jak to wszystko wygląda? No stoi 11 facetów, jeden coś tam majstruje przy maszynie, 10 pali papierosy. I to jest nagminne. Ja się pytam, panowie są z miejskiego przedsiębiorstwa drogowego? Tak, miejskie przedsiębiorstwo, tam jest Kielc czy skądś. No, gdyby to nie było miejskie przedsiębiorstwo, tylko gdyby to było przedsiębiorstwo jakiegoś Józefa Kowalskiego, który wygrywa kontrakt w autentycznym przetargu i chce ten kontrakt jak najlepiej wykonać, bo to od tego będzie zależała jego renoma będzie miał referencję do następnego przetargu, do następnego kontraktu, no to ci ludzie by pracowali, a ponieważ to jest miejskie przedsiębiorstwo, jakieś stołeczne przedsiębiorstwo, przecież zobaczcie, połowy tych firm, które, może nie połowę, nie znam danych, ale bardzo duży procent tych firm, które wykonują te takie najbardziej widoczne prace i najbardziej nieudolnie wykonywane, jak koleje czy drogi, no to są firmy, które należą do państwa, no to tam różnie, do samorządów, do jakichś tam marszałków, czy jak to się tam nazywa, urzędów marszałkowskich, jakieś różne inne bzdury, kompletna paranoja, bo przecież władze administracyjne, jeżeli nawet są potrzebne, no tam załóżmy, że się zgadzamy z państwem minimum i do czegoś są potrzebne, to jednak to na pewno nie do tego, żeby prowadzić działalność gospodarczą. Poza tym skąd oni mają pieniądze na jakieś inwestycje, na jakieś maszyny, na to, skąd oni mają te pieniądze? Z podatków? Podatki nie są. Ukradli. Do tego. No nie ukradli, ja mówię o takich firmach, które są własnością miasta stołecznego Warszawy, czy jakiegoś tam miasta ex-stołecznego Krakowa. Pasery. Pasażerzy. No, pasażerzy, oczywiście. To są, ale zabrali w podatkach. Jak posłowie na Sejm, którzy mają nas reprezentować, są w stanie uznać, czy głosować za budżetem, w którym znajdują się wydatki na tak zwane inwestycje. To zresztą nie są inwestycje z takiego punktu ortodoksyjnie ekonomicznego. To te tak zwane inwestycje państwowe, to nie są żadne inwestycje państwowe, to jest właściwie konsumpcja, to jest zatrudnianie ludzi tylko po to, żeby mieć coraz większą, jak największą grupę, która zależy od władzy i która będzie na tę władzę głosowała. Która będzie tej władzy sprzyjała. No to są straszne rzeczy. Jak można się zgodzić na budżet, który w budżecie mają być pieniądze na ochronę, porządek, sądownictwo, więziennictwo i koniec. A z jakiej racji mają tam być pieniądze na jakąś, nie wiem, fabrykę śrubek, podobno śrubki i sprężyn. W Warszawie podobne takie są. Krawiec 2, cześć, słuchamy cię. Dobry wieczór. Moim zdaniem to nie jest zasługa pilota. W samolocie był między innymi ksiądz, który miał przy sobie kawałek papieża. Na niezależna.pl jest już artykuł. Cud, Jan Paweł II uratował samolot. Ja w to wierzę, że papież stał się niewidzialny i pelerynkę sobie założył i sprowadził ten samolot na ziemię bezpiecznie, niczym X-Men. A powiedz mi, Krawcze, czy uważasz, że tam byli może jacyś senatorowie czy posłowie PO albo Palikota? Nie było, ale byli sataniści wstrętni z zespołu heavy metalowego. No i dlaczego nie zostali ukarani przez ten cud, prawda? Bo oni zostali ukarani. Także ja jestem człowiekiem wierzącym i dopuszczam takie taką wiarę, prawda, jak ty powiedziałeś. Natomiast, no, wiesz, z tego, co widać, prawda, gołym okiem, to jednak kapitan Wrona był, a nie kapitan Wojtyła, nie? No, ale... No, na pewno atakuje to, pan na pewno moją wiarę, atakuje pan moją wiarę teraz. Ja będę się trzymał, że to był cud. Ja nie atakuję niczyjej wiary. Nie atakuję niczyjej wiary, ja szanuję każdego wiarę. Uważam, że nie ma żadnych racjonalnych, jakiekolwiek próby racjonalizacji wiary, czy nawet racjonalizacji ataku na wiarę, udowadnianie, że istnieje Bóg, jest tak samo absurdalne dla mnie, jak udowadnianie, że nie istnieje. To jest, ja uważam, że wiara to jest jakby osobny i inny rodzaj poznania poza doświadczeniem zmysłowym czy intelektualnym, więc tu nie mogę atakować. Natomiast, no, proszę bardzo, no, być może, że i taki element boski tutaj był, tym bardziej, że jako człowiek, jako katolik uważam, że nic bez Boga się nie odbywa. Okej, okay, ale no, właściwie to... Tak, generalnie zgadzam się z panem, no to taki sarkazm był oczywiście, ale no myślę podobnie jak pan, że Bóg ingeruje w jakiś sposób, ale niekoniecznie są to właśnie takie wyczyny w stylu X-Mena, prawda, że samolot sprowadzi czy pociąg zatrzyma. No nie, ja powiem nawet więcej, dlatego że jakiś, nie pamiętam, to był może 81 rok, pojechałem, wysłali mnie z redakcji, pracowałem wtedy w Słowie Powszechnym, wysłali mnie z redakcji do Dęblina, bo tam był cud od kilku, nie wiem, tygodni, Matka Boska się ukazywała na pniu drzewa. I ja tam pojechałem, no i redakcja to było pismo katolickie. Więc pojechałem zobaczyć, no jakby przynajmniej, bo cudu się, ja, nie ma cudów, żeby cud jakiś rozstrzygać w kategoriach racjonalnych, nawet nie ma sensu, tak przynajmniej ja uważałem i uważam. Natomiast chciałem się zastanowić nad nie wiem, czy tutaj coś mi błyska, czy słychać mnie? Ja słyszę tak, pana okay. Słychać. No więc w każdym razie chciałem zobaczyć, jaka jest atmosfera, skąd się to bierze, co to jest, czy to jest jakaś psychoza, panika i tak dalej. No i no rzeczywiście porozmawiałem z ludźmi, tam przyglądałem się na tym pniu drzewa, coś tam takiego wyglądało. Nie widziałem tam Matki Boskiej, ale ludzie mówili, że tam jest głowa, prawda, ręce i tak dalej. No okej. Okay. I w związku z tym pojechałem do Lublina na Katolicki Uniwersytet Lubelski, żeby się dowiedzieć, jak teologowie, jacyś tam już nie pamiętam, jaka to specjalność jest od cudów, w każdym razie chodziło mi o akademików z kulu księży, jak oni się na to zapatrują. Jeden z najwybitniejszych, już nie pamiętam tego nazwiska, profesorów, później został biskupem, powiedział tak, że pan Bóg ma tyle możliwości pokazania nam siebie, jakby zaprezentowania nam siebie, czy dania dowodu swojej działalności, czy ingerencji, żeby się na drzewach nie pokazywał. To samo zresztą z Matką Boską. Także nawet Kościół jest bardzo sceptyczny, jeśli chodzi o kwestie cudów, ale no, to może był rzeczywiście cud. W kategoriach, no nie wiem, kosmicznych, czy kategoriach już takich uniwersalnych, że wyjście z tego lądowania i uchronienie, nie wiem, 200 iluś tam ludzi przed może śmiercią czy obrażeniami, no było wynikiem ingerencji boskiej. Ja bym z tego nie żartował. No czasem sobie żartujemy, czasem gdzieś, ale w gronie prywatnym, ale tak na antenie to mi nawet nie wypada. Okej, okay, no ale dobrze. Słuchajcie, chciałbym dobrze. Teraz jakby przejść, to się nam dobrze to, co Krawiec powiedział, dobrze się komponuje z tym, co chciałem powiedzieć na początku, gdyby nie ten mail od Toma, który powiedział, że jest dumny, że ja powinienem być dumny, że jestem z narodu, który tak wspaniale lata. Że pochodzę ale wiesz co, Janku, ja tu tak, z Krawcem się żegnamy, dzięki ci, Krawcze, ale mamy kolejnego słuchacza. Witamy cię, Maćku. Maciek się z nami połączył w międzyczasie. Może on no, witam was. Wcześniej Janek wspomniał, że najlepsze są prywatne firmy, znaczy lepsze są od takich państwowych. A co na przykład, jeśli takie prywatne firmy wykupują mniejsze firmy i później tworzą się takie mega korporacje, które są monopolistami? Daj mi przykład jakiś. Ale co za problem? No nie wiem, Microsoft na przykład. Co takiego się stało? Słuchaj, ja uważam, że jeżeli ktoś jest wybitnym biegaczem, prawda, i wygrywa najpierw w województwie małopolskim z wszystkimi, potem wygrywa w Polsce, potem wygrywa w Europie, a potem na świecie, nie widzę w tym nic złego, że jest pierwszy. Dokładnie. To samo z korporacją jest. Co złego w tym, że Microsoft zdobył swój monopol. Trzeba pamiętać o tym, że monopol może istnieć, taki prawdziwy monopol, taki jak o którym myśli, poczekaj, bo zapomniałem, jak masz na imię, Marek, tak? Maciek. O którym ty myślisz, Maćku. Maćku, taki monopol, o jakim ty myślisz, to jest monopol, który może istnieć tylko i wyłącznie pod ochroną państwa. Jeżeli by państwo, masz na przykład monopol w Polsce Orlen, prawda? Gdyby Orlen nie miał za sobą Sejmu, ustawodawstwa i różnych innych państwowych zabezpieczeń, które gwarantują mu ten monopol, to nigdy w życiu by nie był monopolistą. Natomiast to, że Microsoft jest monopolistą, to ja się pytam, a dlaczego na przykład monopolistą nie został Netscape, czy który tam byli jeszcze tacy, do Google już też został monopolistą. To są, jeżeli firma rozwija się w sposób naturalny, bez żadnej pomocy państwowej, bez żadnych szwindli, bez żadnych stymulusów i zdobywa pozycję unikalną, jest najlepsza, to nic z tego złego nie wynika. Ja znam taki przykład, który profesor Sowell opisuje w Ekonomii dla każdego, czy już nie pamiętam, czy w Ekonomii Stosowanej, to jest przykład Alcoa. Alcoa to jest, to był właściwie, to jest olbrzymia korporacja, która była monopolistą w dziedzinie produkcji aluminium. I w momencie, kiedy Alcoa zaczęła być monopolistą, jak Alcoa zdobyła pozycję monopolisty, to od tego momentu, to w tym momencie aluminium było tańsze o połowę, czy o jedną, o dwie trzecie, niż kilka lat wcześniej. A w momencie, kiedy był szczyt monopolu Alcoy, to cena aluminium, już nie pamiętam, ale mniej więcej proporcje były takie. Spadła z $12 za tam, nie wiem, tonę, czy za kilogram, już nie pamiętam, jakie tam były. Ja przypuszczam, że za tonę, do $1.20, czyli 90% spadła. Jest drugim takim przykładem, jest Ford. Ford w pewnym momencie zdobył monopol na rynku produkcji samochodów. W momencie, kiedy Henry Ford zaczynał swoją małą, niewielką fabryczkę, w Stanach Zjednoczonych było 2750 fabryk samochodów i samochód kosztował $20,000. W momencie, kiedy Henry Ford stworzył firmę bo Ford był właściwie monopolistą, kiedy w szczycie swojej potęgi, to samochody kosztowały, te Fordy kosztowały $300. Więc co złego w tym, że Microsoft robi oprogramowanie za $200-300 i oprogramowanie, z którego można żyć. Ja znam wielu ludzi, którzy żyją z Office'u. Nic innego nie używają, tylko Office, no i Windows, czy jakiś inny program operacyjny, ale też przeważnie Microsoftu. No i co w tym złego? Przecież nikt im tego nie dał, nikt im tego nie ułatwił. Walczyli z setkami firm software'owych. Przecież jest Unisys, jest Unix, prawda? Jest tych, w tej chwili tych browserów, ile tam jest oprócz internetu. Ja tutaj kiedyś nieopatrznie coś nacisnąłem, jakąś ofertę i mi się wpisało, nie wiem, chyba z 12 czy 15 programów operacyjnych i tam ja miałem wybrać z tego sobie. Chodziło o to, żebym odszedł, bo ja pracuję na Internecie Explorerze. wszyscy się oczywiście, którzy znają na IT, to się na pewno śmieją ze mnie w tej chwili, a ja się nauczyłem na Explorerze, bo tak zacząłem 20 parę lat temu na PC-cie pracować i dalej jestem na Explorerze. I te Mozille, te Chromy, to w ogóle mi jakoś mi nie działają, prawda? A wy prawda, pewnie wszyscy na Chromach działacie, czy na Mozilla. Firefoxy, no właśnie. No. Ja więc... Więc no niech Internet Explorer, zresztą ja przypuszczam, że i tak Internet Explorer miałby lepszą pozycję, gdyby nie te wszystkie pseudo-antytrustowe ustawy. Monopol, jeżeli jest osiągnięty dzięki temu, że pamiętajcie, że firma może zdobyć pozycję dominującą tylko wtedy, kiedy jest lepsza i tańsza od innych, albo lepsza i tańsza, albo lepsza lub tańsza. Czyli w inny sposób nie może zdobyć tej pozycji monopolisty. I co? Ktoś, gdyby, ja sobie tak wyobrażam, gdyby Alcoa na przykład zaczęła, no nie wiem, no powiedzmy, produkowała, zdobyła już taką pozycję monopolisty, że ceny aluminium spadły tam do tego $1.20 i nagle cały przemysł szybowcowy, czy sam przemysł lotniczy przerzuciłby się, nie wiem, ze stali, czy z drewna na aluminium. No to wtedy mają konkurencję producentów stali i drewna. Jeżeli tamci obniżą ceny, nie ma w tej chwili monopolu, nie może być monopol absolutny, że ktoś jest nie do pobicia. Trzeba pamiętać, że ludzie, my każdy z nas mamy producent rowerów, konkurentem dla producenta rowerów może być PKS, czy tam komunikacja samochodowa, albo odwrotnie, dla komunikacji samochodowej, czy nawet lotniczej, może być producent rowerów konkurentem, a dla producenta rowerów konkurentem może być telewizja. Dlatego, że facet, co ja będę tam jechał dzisiaj na rowerze, ja sobie oglądnę tutaj Ligę Mistrzów, czy jakiś wicemistrzów. Więc dlatego nie ma czegoś takiego jak monopol na wolnym rynku. Monopol może tylko wtedy istnieć, kiedy tak, prawda, jak mamy, przecież mamy w Polsce niby konkurujący rynek tych usług telefonii komórkowej. Ale są trzy firmy. I te trzy firmy, można powiedzieć, no, może to trochę przesadzam, ale niedużo. One mają monopol. Jeżeli nawet nie mają... Oligopol, no właśnie, to chciałem powiedzieć. Że jeżeli żadna z nich nie jest dominującą, to one zostały, to tak sobie podzieliły elegancko ryneczek, że właściwie nie muszą ze sobą konkurować. Albo przynajmniej ta konkurencja jest niewielka. Dlaczego tak jest? Dlatego, że musiały kupić za 800 milionów, czy nie wiem, miliard euro, musiały kupić licencję od państwa na częstotliwość. I tymi to państwo szantażuje tą licencją. Nawet może niechcący, ale to jest tak, że jak ktoś wydał miliard dolarów na licencję i to może powiedzieć licencjodawcy, w tym przypadku państwu polskiemu, no dobrze, ale proszę mi tutaj żadnych innym licencji nie dawać, no to macie tam te plus, cent, jakiś tam Orange, coś tam, te trzy firmy będziemy istnieć, ale już więcej nie dajcie. W Meksyku jeszcze dalej poszli. Najbogatszy człowiek świata, ten Carlos Slim Helu, to jest przykład, to nie jest biznesmen, tylko to jest gorzej niż polityk. Facet, który dostał monopol od państwa na telefony, telefonos de Mexico, odkupił od państwa, była prywatyzacja, tak się to nazywało, odkupił monopol telefoniczny państwowy i założył swój własny, ponieważ w kontrakcie kupna zastrzegł, że przez 20 lat, czy nie wiem, czy 25, państwo nie udzieli nikomu licencji. No to proszę mi powiedzieć, co to za monopol. Ale gdyby na przykład firma, nie wiem, jakaś tam SBC amerykańska wykupiła AT&T, a potem jeszcze wykupiła Verizona, a jeszcze jakiegoś tam innego i nagle została monopolistą. Proszę bardzo, ale jeżeli dopóki nie mamy zamkniętych, dopóki nie ma barier wejścia konkurencji, to co to za monopol? Przecież gdyby Alcoa, jeżeli Alcoa by powiedzmy po zdobyciu, oni mieli chyba 93 czy 98% rynku, zaczęli podnosić ceny, to po pierwsze inne surowce zaczęłyby być konkurencją dla aluminium, albo pojawiłaby się jakaś tam brazylijska, nie znam innych firm aluminiowych, ale na pewno są, czy jakaś rosyjska, i weszłyby na rynek amerykański, bo tam barier wejścia nie ma, przynajmniej w tej dziedzinie. Więc dlatego uważam, nie boję się tego oskarżenia o monopolizację. Ja jeszcze coś dopowiem właśnie, czy tak naprawdę to każdy jest monopolistą w swojej indywidualnej dziedzinie na jakimś minimalnym rynku, więc to jest kwestia tylko rozległości rynku, ale właśnie problem nie jest jakaś firma, monopol, rozmiar firmy, czy jakieś, nie wiem, 90-99%, tylko problemem są właśnie te wszystkie przywileje, te wszystkie jakieś te przywileje, które już zapoczątkowały w zasadzie już tą całą historię kapitalistyczną od 400 lat, przywileje dla kampanii wschodnio-zachodnio-indyjskiej, jakieś te ustawy zbożowe, rezerwy cząstkowe, przywileje dla jakichś banków centralnych, innych banków, ograniczona odpowiedzialność, mnóstwo tego jest naprawdę, sporo jest właśnie na tym. Sporo jest na tym właśnie historii. Ale zacząłeś o tym mówić. Banki są, nie byłyby tak potężne, gdyby nie miały przywileju od państwa, dostały od ustawodawców. Przywileju, to się nazywa rezerwa cząstkowa, który polega na tym, że mogą na papierze toaletowym wypisywać, albo nawet już nie na papierze, nawet mogą gdzieś tam na jakiejś taśmie magnetycznej robić pieniądze. Wypisywać dowolną kwotę i ta kwota będzie, musi być przez innych respektowana jako pieniądz. No to proszę mi powiedzieć, czym się zasłużyły banki? Dlaczego na przykład, dlaczego parkingi nie mają takiego przywileju? Ja sobie nieraz wyobrażam, że gdyby taki sam przywilej, jak mają banki, posiadał parking na przykład przy lotnisku na Okęciu. On jest w innej formie, jest monopolistą, ale miał taki przywilej, że oddajemy na parking, zostawiamy na parkingu samochód, a oni w tym czasie jeżdżą naszym samochodem, bo myśmy tam gdzieś na 3 dni wylecieli sobie do Genewy i w tym czasie parking używa naszego samochodu. W momencie jak wrócimy, będzie samochód. No tak samo jest z bankami. Banki używają naszych pieniędzy w sposób niezgodny z naszym, nie tylko z naszą wolą, ale z naszym interesem. Także... No wiesz co, Janku, Maciek, a słyszałeś może o czymś takim... Ale poczekaj, dajmy głos Maćkowi, co on ma? Jeszcze Maciek, no. Ogólnie pytałem się o to, ponieważ miałem wcześniej rozmowę z moim kolegą i właśnie mi to zarzucił, że jestem za firmami prywatnymi i to skomentował w ten sposób, że niestety firmy prywatne dążą do konsolidacji, do megakorporacji. Maćku, dobrze, to prawda, ale zanim one do tej konsolidacji stworzą taką konsolidację, że będą miały monopol, to się muszą naprawdę dużo postarać. Natomiast firma państwowa od startu ma monopol. Rozumiesz to? Zgadzam się. Firma państwowa nie musi się starać o monopol. Więc nie musi się starać być tak dobrą, żeby zdobyć monopol. Ma monopol i cześć. No spróbuj podskoczyć PKP. Narodowi PKP albo Narodowemu Funduszowi Zdrowia. No spróbuj, no. W ogóle nie ma takiej możliwości. Ustawowo ci nie pozwalają. Monopol ten, o którym ty mówisz, jest szkodliwy tylko wtedy, kiedy równocześnie z dominacją na rynku nikt inny nie ma prawa wejść na ten rynek. Mogę podać taką firmę, to jest w Stanach Zjednoczonych. A jaka? Monsanto. Oni zdominowali rynek nawozów sztucznych. Tak, nawozów. Ale kochany, ja ci to masz. Jak zdominowali? Dlatego, że produkują więcej i lepiej. Przecież Monsanto ma tak kolosalną konkurencję. Chińczycy walą nawozy sztuczne, Brazylijczycy walą nawozy sztuczne, do Stanów Zjednoczonych wysyłają. Nawet Polacy, wiem, że zakłady w Policach, jak tam, jak zapotrzebowanie w Polsce nie było tak wielkie, to sprzedawały do Stanów Zjednoczonych. Jaki to jest monopol? A, przecież zawsze mieli konkurencję. Monopol to jest... Jest, właśnie to jest na rzeczy, bo... O GMO, oni zmonopolizowali rynek i nawet niszczą takich producentów, którzy mają żywność ekologiczną, którzy nie chcą używać GMO. Ale jak zniszczą? No powiedz mi, jak zniszczą? Załóżmy, jeśli jest farmer amerykański, który ma żywność, który ma nasiona od Monsanto, i później z tych nasion wyrosną jakieś warzywa i z tych warzyw później znowu powstają nasiona. Jeśli kilka nasion się przedostanie na pole obok i zaczną rosnąć warzywa z tych nasion Monsanto, tak, to wtedy Monsanto pozywa tego rolnika obok za to, że bezprawnie ma warzywa z... No to, ale słuchaj, ale w Ameryce można pozwać każdego o wszystko. Tylko jaki sąd skaże tego rolnika, który udowodni, że nigdy nie kupił ani grama produktu z Monsanto, a to, że mu urosło, no to po prostu wiatr przeniósł. Nie, nikt nie może odpowiadać za przyczyny, które zostały spowodowane działaniami atmosferycznymi. Nie, to wiesz, to są oskarżenia lewackie, wiesz, to lewactwo ma takie te, i to jest jeszcze mówią, że żywność ta modyfikowana genetycznie jest szkodliwa. Tego właściwie nikt nie wie. Przecież mieliśmy, nie wiem czy wiecie, że wczoraj powinniśmy obchodzić jako święto. Wczoraj ogłoszono, że globalne ocieplenie się skończyło. Nie wiem czy wiecie. No super, ale wiesz co, Janku, ale jeszcze 2 lata temu, 3 lata temu, to czy ile tam, 4 lata, 8 lat temu, kiedy Gore dostał Nagrodę Nobla za globalne ocieplenie? Chyba 2-3 lata temu. No to 2 lata temu, nie? Do Nobla dawali. Więc to są po prostu jakieś śmieszne zarzuty, no. Jeżeli, ja przypuszczam tak, że coraz więcej, jeżeli rolnik numer 2, widzi, że rolnik numer 1 zaczął używać produktów Monsanto. Potem rolnik numer 2 zaczął produkować Monsanto. I w tej chwili produkują 3 razy tyle, co ten rolnik numer 4, to on też na to pójdzie. To jest szkodliwe skutki. No. A ta żywność jest szkodliwa. Przez te same nawozy, przez same... Ale skąd ty to wiesz? Przecież my jesteśmy artykuły, wszyscy... Ja czytam artykuły. A ja ci pokażę artykuły. To, co się dzieje w Argentynie. Ale wiecie, panowie, spokojnie. Panowie, spokojnie. Przede wszystkim jest o tym audycja pod tytułem Teoria Chaosu. Była niedawno o żywności. Jest już rzucona w offline'ie. I znam twoje argumenty, Maciek. Natomiast Jankowi też polecam właśnie. I to jest w kontestacji. Dziennikarz ja kontestacji, Claude Monet. Nie będę uznawał argumentu, bo mnie to nie interesuje. Ja chcę tylko powiedzieć... Ale tam byli fachowcy, słuchaj. Tam byli fachowcy. Ale chwileczkę. No to mamy takie fachowce. Tutaj koleżanka mówi, Dorota, że argument Janka o narkotykach jest całkiem nietrafny. Nie wiem, czy nietrafiony. No więc ona, a nie wiem na jakiej podstawie ona to wie. Ona wie lepiej. Po pierwsze, już teraz Janek, ja odwołuję się do komentarzy po ostatniej audycji. Już teraz Janek płaci za leczenie narkomanów z własnej kasy. Chodziło o to, że ja skrytykowałem Palikota za to, że będąc, ogłaszając się, czy deklarując, że jest liberałem ekonomicznym, czyli zwolennikiem wolnego rynku, że on domaga się uznania przez państwo legalizacji przez państwo narkotyków. Jeżeli mnie chodziło tylko o to, ja nie dbam o to, dbam o to, oczywiście dbam, natomiast to, co, nie dbam o to, czego się domaga Palikot. Mnie chodzi tylko o to, że jeżeli ktoś jest, deklaruje się jako zwolennik wolnego rynku, czyli zwolennik wolnego wyboru, to niech daje wolny wybór wszystkim, a nie tylko państwu albo sobie. Mnie chodziło o to, że jeżeli ktoś domaga się interwencji państwa w kwestii in vitro, czy narkotyków, czy tam konopi, czy co, wszystko jedno czegoś, to niech nie mówi, że jest zwolennikiem wolnego rynku. To jest ta sama dyskusja, którą żeśmy zaczęli teraz w kwestii monopolu. Jeżeli ktoś uważa, że człowiekowi przysługuje wolny wybór i robi to, co jemu się podoba, byleby nie szkodził innym, no to nie może się domagać tego, żeby państwo leczyło za cudze pieniądze tych, którzy sobie wybrali konopie czy jakieś inne. Notabene ja wam powiem, ja mam dwóch bardzo bliskich znajomych, którzy kurzą marihuanę od 10 lat, nie mogą się bez niej obyć. Jeden z nich, poznałem go 20 parę lat temu, byliśmy razem w Gwatemali i podróżowaliśmy po Ameryce Środkowej kilkakrotnie, od 10 czy 12 lat nie wyjeżdża w ogóle ze swojego miasta zamieszkania, a mieszka w Columbus, Ohio, ponieważ nie może ze sobą zabrać marihuany. On jest uzależniony, więc to nie tam jakieś mówienie, że to nikomu nie szkodzi, bo to następnym którymś tam komentarzy jest to powiedziane, to jeżeli jeżeli ktoś domaga się interwencji państwa, żeby chroniło rynek narkotyków, równocześnie leczyło narkomanów, no to przepraszam bardzo, to za wolny rynek. To jest socjalizm i koniec. Tak, więc to jest socjalizm, ale ja jeszcze wrócę do tematu GMO, bo mówi, że to jest lewackie. Kreatora raczej za lewaka bym nie uznał, on nie może zadzwonić, ale pisze takie ciekawe rzeczy na czacie, że to nie jest nic dobrego, że tak naprawdę ci ludzie są ustawieni w rządach Obamy, siedzą w kieszeni i naprawdę tam jest sporo regulacji. Ale oczywiście, przecież GMO jest równie lobbowane, co walka z GMO. Ale to ja się za tym nie opowiadam. Ja się za takimi metodami nie opowiadam. Ja się opowiadam za takimi metodami, żeby mnie ktoś lobował. Żeby nas, czy na przykład stoimy w kolejce po chleb, żeby ktoś mnie lobował i powiedział, że ten chleb, który ja jem, to jest niedobry. Ale ja z drugiej strony patrzę na statystyki. Długość życia rośnie. Patrzę się, mam w moim otoczeniu ludzi. Mój dziadek, jak umarł, miał 75 lat i był najstarszym, jakieś może do 10 lat temu, to był najstarszy człowiek, czy 15 lat temu, jakiego ja znałem w swoim życiu. A dzisiaj ja mam dookoła, moja teściowa ma 85 lat, moja mama za miesiąc będzie miała 90 lat, mój przyjaciel zmarł, co prawda, ale miał 84 lata, i drugi 81. To powiedzcie mi, z czego to się dzieje? Jest oczywiście coraz gorsza żywność. No, jesteśmy istotami śmiertelnymi. W jaki sposób musimy zginąć? Czy to zginiemy przez Monsanto, czy zginiemy przez głupotę, czy przez papierosy, czy przez jakieś inne skłonności? To nie możemy, nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego wyeliminować. Zostawmy te decyzje ludziom. Jeżeli jest ingerencja państwa w jeden fragment tego łańcucha od produkcji do decyzji, od produkcji do konsumpcji, no to wtedy to nie jest wolna decyzja. Właśnie tu kreator pisze, że w USA najdłużej stosuje GMO, a długość życia tam maleje i to jest pierwszy kraj taki na świecie. Rzeczywiście, nie powinno się lobować. Rosja w ogóle nie stosuje GMO, a tam dopiero maleje długość życia. Tu nawet miałem gdzieś cholera, zgubiłem to chyba. Miałem taki tekst o tym, jak spada, że w ciągu ostatnich 12 czy 14 lat długość życia w Rosji spadła o mężczyzn o 15%, kobiet o 10%. No to przepraszam bardzo, żadnego GMO nie używają. Zobaczcie, jak mnie kiedyś, miałem takich kolegów, takich pojebów, buddystów i różnych tam, wegetarian i tak, i oni mi mówili, Janek, ty, żeby poznać, wiesz, smak życia, to ty się przejdź na wegetarianizm, jak ty możesz jeść zwierzęta i takie różne mi tam rzeczy mówili. No, to ja byłem w Indiach parę razy, więc widzę, jak tam ci wegetarianie żyją. 45, 49 lat. No więc my nie wiemy, co jest zdrowe, co jest dla nas dobre. Podobno, 50 tysięcy lat temu, czy może 100 tysięcy, kiedy człowiek zaczął jeść, że tam ten ówczesny człowiek zaczął jeść mięso, to się w ciągu, nie wiem, kilkuset lat rozwinął więcej niż w ciągu 100 tysięcy lat poprzedzający. Więc mięso, ja nie widzę w mięsie, może na pewno tam jakoś ten cholesterol coś tam gdzieś zatyka żyły, ale inne rzeczy też zatykają, a nawet bez zatykania można umrzeć. Więc nie dajmy się zwariować, przestańmy. Wy opowiadacie się, to jest takie bardzo lewackie, to co tutaj pisze, już tam nie mówię o tym, co ten pisze, ten, jak on się nazywa, Daimos. Daimos to jest jeszcze lepszy przypadek. Daimos pisze tak, że on uważa, że audycja jest prowadzona przez, no najpierw była prowadzona przez dwóch debili, jeden debil odszedł, teraz drugi został, czyli ja, i w związku z tym on czeka, aż w ogóle... A ja... No ty jeszcze nie... Ja jestem jeszcze... Nie, jestem, on cię pochwalił. On powiedział, że zostałeś wymieniony, że tamten zły został wymieniony na lepszego, czyli na ciebie, a jeszcze teraz chodzi o to, żeby mnie wybrał. Proszę bardzo, ale tak się nie eliminuje ludzi z programu radiowego. Ludzi eliminuje się z programu radiowego w ten sposób, że się robi tyk i wyłącza się program. A takie wszystkie manipulacje, takie domaganie się jakieś, albo, nie wiem, mówienie, że no, na jakiej podstawie ktokolwiek może powiedzieć, że ja się mylę w sprawach, kiedy ja mówię o swoich przekonaniach? No jak ja się mogę mylić? Możecie mi zarzucić, że ja jestem niekonsekwentny, bo w pewnych sprawach jestem, prawda, wolnorynkowy, a w innych sprawach jestem niewolnorynkowy. No, ale to też, jak tak mi zarzucicie, to będzie wam dość trudno to udowodnić, bo ja na ogół jestem, czy powiedziałbym, generalnie jestem wolnorynkowy. Nawet nie jestem w stanie, na mnie przez usta nie przechodzi pochwała jakiejkolwiek manipulacji, nawet gdyby ta manipulacja, czy interwencji ze strony rządu, czy państwa, nawet gdyby uratowało to 100 tysięcy, czy 200 tysięcy ludzi. Ale w takim razie dziękuję za rozmowę i... Dziękujemy ci bardzo, ale... Jeszcze zdrowia. Powiedz temu koledze w dwóch słowach. Powiedz mu tak, że państwowe firmy w momencie, kiedy powstały, już są monopolem. Natomiast firmy prywatne dążą do tego, żeby być monopolem. I to jest bardzo ludzkie. Zwróćcie uwagę, mam pytanie, książka w nagrodę. Okej? Okay? Powiedzcie mi, czego najbardziej nienawidzą przedsiębiorcy czy biznesmeni. Słucham. To już był ten konkurs i nienawidzą straty. Nie. No i konkurencja. Czego najbardziej nienawidzą? Co jest w podatkach? Nie. Czy w prawie? Nieprawda. No dalej, dzwońcie. Książka, no dobra książka jakaś będzie. Dobra książka, dobra, do wygrania. 222-195-321 albo kontestacja.com. Książka do wygrania, pytanie konkursowe. Czego najbardziej nienawidzą ludzie biznesu? Prywaciarze. Słuchaj. Bankructwa. Nie było, tego nie było. To jest pytanie. Już powiedziałem, że konkurencji i chybiłem, więc już starczyło tych losów. No nie, dobrze. No nie powiedziałeś konkurencji. Powiedziałeś straty. Konkurencji. Mówiłem konkurencji. Nie. Mówiłem. No wiesz, konkurencji się najbardziej boją. Konkurencji najbardziej nienawidzą. Nienawidzą konkurencji. A co najbardziej kochają? Co najbardziej kochają? Dostaniesz książkę, wygrałeś. Co najbardziej kochają? No na pewno tego. No właśnie zysk, monopol, czyli... O, monopol, tak jest. Każdy producent zapałek, czy kalendarzy, czy herbaty chciałby, żeby wyszła ustawa, która by mu... Ja bym chciał na przykład, żeby taka wyszła ustawa i to nawet dobrze by było dla wszystkich, że każdy Polak musi przeczytać 3 książki z teorii austriackiej, ekonomicznej teorii austriackiej. Chciałbym, żeby taka ustawa wyszła. Mało tego, żeby jeszcze było napisane, że te książki będą kupować u mnie. No ba. I słuchać kontestacji. I każdy ma obowiązkowo dawać 10% kontestacji. Nawet mogą mnie słuchać, no to czwartą książkę jeszcze będą musieli wtedy kupić. No każdy człowiek ma coś takiego, że go szlak trafia, jak drugi gość po drugiej stronie ulicy, albo dwie ulice dalej, robi to samo co on i zabiera chleb, czy pieniądze, czy żywność ze stołu jego rodziny. Każdy się gdzieś tam ma jakiś taki błąd i mówię, żebym ja tak, skąd się wzięła korupcja? Korupcja jest to właśnie wyraz tego pragnienia walki z konkurencją, tylko bardzo tak na skróty. Przecież korupcję wymyślił rząd. Zauważcie, że rząd walczy z korupcją. To przecież rząd stwarza korupcję, prawda? No wiadomo. Znaczy, Hayek opisał wiek XX wiekiem socjalizmu, de facto wiekiem zawiści, no. Można, zawiść jest, ale można, zawiść jest twórcza poprzez właśnie twórczą konkurencję, albo przez właśnie jakiś socjalizm. Nie róbmy jajecznicy. Zawiść to jest jeszcze, to oczywiście możemy na temat zawiści porozmawiać osobny wątek. Ale tu chodzi o co? Że korupcja to jest, wiesz, jeżeli ktoś nie jest w stanie korumpować, no to musi konkurować. Jeżeli się nie da przekupić, jeżeli producenci, czy nawet ci operatorzy telefonii komórkowej nie są w stanie skorumpować rządu, i rząd powie, nas nic nie obchodzi. Zapłaciliście licencję, licencja poszła na leczenie chorych dzieci, a teraz konkurujcie. My tutaj sprzedajemy licencję 150 różnym jeszcze innym firmom. No to przecież ci ludzie, to by ich szlak trafił, prawda? Więc gdyby, ale my byśmy się bardzo cieszyli. Zwróćcie uwagę, że w dziedzinach, w których konkurencja jest duża, jest w Polsce parę takich dziedzin, powiedzmy przetwórstwo żywności, no nie, pieczywo, chleb, to jest rzeczywiście dentystyka, chyba podobno no, jeszcze Korwin. Tak. Tak, Korwin mówi, że weterynaria. Jest kilka dziedzin nielicznych, w których istnieje, panuje mocna konkurencja. Była kiedyś konkurencja w aptekach. Teraz już się dopchali tam te lobbyści, już przekonali panią marszałek, czy jak tam ona, kim ona tam będzie, żeby dla porządku zrobić, ujednolicić ceny, zrobić regulację cen i stworzyć następną kiłę. Mogiłę i tak dalej. Mamy kolejnego słuchacza. Witamy cię, Lord Blik. Witam. Janka, witam Kokmena. Ja chciałem wyjaśnić sprawę w drogownictwie, bo się przewinęła, a ja sobie swego czasu pracowałem na etacie w takowej firmie, więc sprawa ma się po prostu tak, że firmy z reguły takie żyją z przetargów i w związku z tym mają ograniczone pole manewru, bo nie ma dróg prywatnych w Polsce praktycznie. I w związku z tym ci pracownicy udają, że pracują, a pracodawca udaje, że płaci. No dobrze, ale to wiesz, to problem polega na tym, że żadna inna firma, znaczy nie żadna, ale bardzo niewiele firm wyłamuje się z tego schematu, bo przecież bo można byłoby się wyłamać, prawda? Jeżeli byłaby taka sytuacja, że we wszystkich restauracjach nalewają piwo o centymetr poniżej tej kreski i nie sprzedają 500, pół litra piwa, nalewają tylko 450 ml i by się znalazł jedna restauracja, czy jeden bar, czy dwa, gdzie by dawali za te same pieniądze, czy tam za porównywalne pieniądze 550 ml, to po jakimś czasie publiczność by uciekła od tamtych do tych. Dlaczego się w Polsce nie zdarzy to, co w Stanach Zjednoczonych jest nagminne, że jak ja mam konto w banku ABC, to bank ABC daje mi, przyjmuje ode mnie opłaty za gaz, światło i tam jakieś inne, bezpłatnie. Dlaczego w Polsce jest, no teraz już są, ale do niedawna nie było bezpłatnych kart kredytowych. Płaciło się 20, 50, nawet 300 zł się płaciło rocznie za posiadanie karty. No, gdzieś tam to się już poprawia, ta sytuacja się poprawia. Ale generalnie bardzo niewiele jest takich przedsięwzięć, w których się ktoś wyłamuje po to, żeby być właśnie konkurencyjny. Więc chciałbym jeszcze dodać, że większość firm tak de facto jest teoretycznie na papierze prywatnych, tych, co biorą udział w przetargach, bo no, urzędy miejskie tam niby po prostu, no, część firm została wydzielona z struktury miejskiej jako spółki ZO, niektóre powstały, niektóre przyszły z zagranicy, ale we wszystkich pracownicy mają jednakową mentalność po prostu. Ale to nie tylko, ale to wiesz, nieprawda z tą mentalnością, bo ja znam, ja się wam już opowiadałem, że mieliśmy taki sklepik tam, gdzie ja mieszkałem, koło domu, jakieś 50 metrów był sklepik za PRL-u, gdzie kierowniczka była taka po prostu ordynarna, niechlujna, i jeszcze nieuczciwa, była nieuczciwą kobietą. Bo jak się system zmienił, to ona ten sklepik, nie wiem, wzięła najpierw awajencję, potem otworzyła obok, ten się zamknął, otworzyła obok i w tej chwili dalej jest, no, ale już jest dużo, dużo mniej niechlujna. Sklep jest już jako tako wygląda i ona przychodzi i pyta się, czym mogę służyć. O, jej to przez myśl, przez usta by nie przeszło. Jej by po prostu wyłamało szczękę, gdyby coś takiego powiedziała jeszcze 25 lat temu. No ale zobaczcie, co się dzieje z Polakami, co się dzieje z Polakami w Anglii. Ja mam dwóch znajomych, którzy są na bardzo wysokich stanowiskach w bankach angielskich. Jeden w Szkocji, drugi w Londynie. I oni mówią, że polscy pracownicy w sektorze bankowym są najszybciej awansującą grupą pracowników w tym sektorze. Anglicy mają większe trudności. Polacy są najbardziej konkurencyjni. No jak to się stało? Ci sami Polacy, którzy tutaj w banku patrzą na ciebie z pogardą, albo po prostu jakieś głupoty wygadują, albo nie rozumieją, co do nich mówisz, albo nie chcą rozumieć. nagle ci sami ludzie się zmienili. To mentalność to jest, mentalność się bardzo szybko zmienia. Ja obserwowałem dziewczyny... Przede wszystkim więcej zarabiają, myślę, i mentalność w takich warunkach ale, też... Ale nie, żeby więcej zarabiają, bo za to jakby oni czy one reprezentowały taką mentalność, jaką w Polsce reprezentują, to by nic nie zarabiali tam na Zachodzie, bo by ich na zbity pysk z pracy wyrzucili. Od no razu. Właśnie, czyli... Więc ja... Jedyną tak metodą na uleczenie drogownictwa ja uważam, że drogi powinny być prywatne i wtedy cała no, sprawa się... Ale... A tak to mamy udawane tylko, że niby firmy prywatne pracują, a to tak się Daniel, klei, jakby państwowe były. Masz rację, ale weź te, jakbyśmy nasza audycja się tutaj w tej chwili weszła na TOK FM albo rozumiesz Radio Z czy jakieś inne, no to pomyślisz, że jesteśmy jakieś świry, nie? Jak to drogi prywatne? No a co w tym złego, że droga jest prywatna? Znam wiele dróg prywatnych i fantastycznie działają. U nas jest, oczywiście, że to jest ta mentalność socjalistyczna, jeszcze tam homo sovieticus i trudno sobie to wyobrazić. Ale na przykład znam już droga, to jest też droga. Jest tutaj, w tej chwili nie widzę, bo już jest ciemno w Zakopanem, ale tak moje okno wychodzi na Gubałówkę. I po lewej stronie jest... Po lewej stronie od trasy kolejki na Gubałówkę są dwie trasy narciarskie. Jedna nazywa się Butorowy, na Butorowy Wierch, a druga się nazywa na Szymoszkową. Butorowy Wierch była własnością kolei linowych państwowych. A na Szymoszkową jest własnością mojego kumpla, Andrzeja Rittera, jeszcze Waldka Sobańskiego. Dwóch przedsiębiorców, którzy wykupili wiecie, że na Butorowy tam jest zamknięta w tej chwili. Dlaczego? Bo się polskie koleje linowe, państwowe, nie są w stanie dogadać z właścicielami ziemskimi, żeby tam ci sprzedali, czy żeby wydzierżawili ten kawałek gruntu, no żeby ta cała, bo trasa na Butorowy Wierch, ci, którzy jeździli, no pewnie niewielu z was pamięta czasy PRL-u, ona jest z czasów PRL-u. PRL-u to tam się nikt nie pytał, czy góral się zgadza, żeby mu przez jego pole jechała przechodziła trasa narciarska, tylko przechodziła i koniec. Potem, kiedy się czasy zmieniły, nastąpił jakiś taki, no, lekki ukłon w stronę własności prywatnej, no, górale powiedzieli nie, no to trasa się skończyła. Natomiast obok Sobański i Ritter otworzyli Szymoszkową, wykupując, jeśli nie mogli wykupić ziemi, to prawo do przejazdu i fantastycznie działa, koszą ciężkie miliony, biznes kwitnie, kolejki, jak tylko śnieg jest, to kolejki wielusetmetrowe się ustawiają. Więc jest to droga prywatna, jest najlepszy dowód, widać jak działa prywatna droga, jak działa państwowa droga. No ale jakoś tego nie można wytłumaczyć nie ludziom, tylko, tym, nie, ty, no, tylko właśnie mediom, no i oczywiście politykom. Bo jest coś, wiesz, ktoś powiedział, że jakieś dobro publiczne jest, że to jest wspólne, że droga jest wspólna, że tam, nie wiem, powietrze jest wspólne. Myśmy kiedyś liczyli, poznałem takiego faceta w Nowej Zelandii, który dzierżawi jakiś tam akwen, nie wiem, mile na mile, czy mile na dwie mile, i tam hoduje rybki. I to nie rybki na pokarm, tylko rybki na, znaczy nie rybki do jedzenia dla ludzi, tylko na paszę dla zwierząt. I mówi, że w momencie, kiedy on nie jest właścicielem tego akwenu, ale może go korzystać na wyłączność i na jakiś tam 20-letni okres wydzierżawił od rządu ten akwen. To produkcja tych rybek, już nie pamiętam, jak się nazywały, pitla na przykład, bo to tam Maorysi wymyślali, to wzrosła 20-krotnie. I on mi pokazywał podobne porównanie dla dorsza, bo to akurat wtedy to była taka historia tutaj w Polsce, że Unia Europejska zabroniła polskim rybakom wyławiać dorsza, bo że wyłowią całego dorsza i dorsza nie będzie. Gdyby, kto sobie może w Polsce wyobrazić w tej chwili, czy w ogóle na świecie, bardzo niewiele ludzi może sobie wyobrazić, żeby morze było prywatne, albo żeby powietrze było prywatne. My może kiedyś do tego dojdziemy. Ale rybki pływają sobie, to trzeba na razie wrócić. Mamy drogi, na razie dróg nie możemy mieć prywatnych, w związku z tym miejmy chociaż prywatną konkurencję, miejmy chociaż konkurencję, żeby żeby dostęp do przetargu był absolutnie otwarty. Ja nie mogę tego zrozumieć, jak dlaczego te prywatyzacje się odbywają. Gdzieś jakiś musi być tam strategiczny, jakieś tam oferty pod biurko się składa w zaciemnionych pomieszczeniach. Dlaczego? Dlaczego normalnie, tak jak na całym świecie jest, że firma Monsanto, czy Sranto, czy jakaś tam inna Osram, mówi, że będzie, że potrzebuje, żeby im ktoś wybudował wiaty na ciężarówki i zgłasza się 2100 firm. Każda z firm ma ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, żeby chronić zleceniodawcę. I która jest najlepsza, decyduje jakaś komisja, ale ta komisja jest tak dobrana, że jak źle wybiorą, to ponoszą tego konsekwencje. Jakie? Stracą pieniądze na przykład. Albo to są akcjonariusze, albo akcjonariusze ich będą osądzać. No, można to bardzo, bardzo prosty sposób zrobić. Nie widzę powodu, dla którego to się musi tak odbywać. Ale niestety, monopol państwa może robić, co chce. Natomiast monopol prywatny nie może. A ja wam powiem tak tutaj, słuchacze, że ja dorzucę swoje 3 grosze, bo rzeczywiście oczywiście się zgadzam, ale jedna rzecz tutaj u Lorda Blika mi się nie podobała, mianowicie chyba taki wątek, że Polacy pracują dobrze, dlatego że dużo zarabiają. Nie, to jest odwrócone myślenie. Polacy dużo zarabiają, bo pracują dobrze. Myślenie takie, że najpierw dużo zarobić, a potem lepiej pracować, to jest neo-keynesizm, to jest teoria pracy wydajnościowej i to jest lewactwo do potęgi, tego będę tępił bardziej, nawet w imię marksizmu. A mnie się nie podoba, Kokmen, to, że ty nazywasz lewactwem coś, co nie jest lewactwem. Dlatego, że pensja człowieka zależy od tego, ile kapitału zostało w to jego stanowisko pracy włożone. Oprócz tego, że człowiek, oprócz tego kapitału ludzkiego, którym dysponuje ten człowiek, jest jeszcze kapitał inwestorów, którzy tworzyli te miejsca pracy. Także to nie jest tak, jak ty mówisz. Ale oczywiście, Daniel, tutaj rzeczywiście masz... Znaczy się, ja mam na myśli, że to wszystko się zapętla. Jedno wywołuje drugie i na odwrót. Ale jeżeli ty byś, jak ja ci zlecę budowę domu, i ty mi zrobisz krzywy dach, to cię wyrzucę na zbity pysk od razu. I nie znaczy, będę się zastanawiał na twoją mentalność. W sumie mi chodziło o to, że to są tak pewnego rodzaju specyficzny rynek, jest regulowany z uwagi, że to nie są drogi prywatne i są przetargi i tak dalej. I pracodawca nie może więcej wypłacić, być bardziej konkurencyjny wobec swoich pracowników, no bo wykrywa zawsze ta jakaś preferowana oferta. No to nie są przetargi. To jest po prostu korupcja. Ja wiem, jak to jest, bo pójdzie do prokuratora i złoży, to prokurator zadzwoni do marszałka, powie, słuchaj, Zdzisek, co ty tam tu, chyba jakiegoś tu faceta tamtego, weź, że to ucisz ich i już nigdy ten skarżący się nigdy nie przystąpi do przetargu, bo go po prostu zniszczą. No, to ja wiem, na czym to polega, ale to jest, proszę państwa, korupcja, i nie należy z nią walczyć. Ja bym tu wprowadził inną innowację, jeśli chodzi o drogi. No mówiłem wam, nie, że problem z drogami polega na tym, że sama nazwa jest od razu zniechęcająca. Prawda? Jak coś się nazywa droga, prawda, to od razu wszyscy, no jakoś tam myślą, jak jest droga, no to pewnie będzie kosztowna, prawda? Więc żeby zmienić nazwę tych traktów, po których jeździmy, powinni zmienić na tania, jak będzie się nazywała tania, to wtedy będą budować. Ale nie to chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć to, że ja bym wprowadził taką ustawę, która by dozwalała korupcji, ale w drogownictwie. Żeby każdy przedsiębiorca mógł przekupić ministra, czy jakiegoś tam marszałka wojewódzkiego, żeby mógł go przekupić dla zdobycia swojego zlecenia. I wtedy byłoby tak, że taki minister miałby motywację, bo dostałby łapówę, bo co taki minister, jaką on ma motywację, czy on tam wybuduje 40 kilometrów więcej, czy mniej. Minister ma pensję, czy wybuduje te drogi, czy nie. Natomiast gdyby była taka sytuacja, że minister dostanie łapówę i powiedział, panie minister, jak pan wybuduje te jeszcze 100 kilometrów, to pan dostanie od nas 10 milionów, a drudzy mu dają 12 milionów, a trzeci mu dadzą 14 milionów, to wtedy zaczęłaby się konkurencja w łapówkach między tymi firmami. i brak konkurencji przy przetargach, te wszystkie korupcyjne układy zostałyby, te tradycyjne korupcyjne, zostałyby wyparte przez autentyczną konkurencję, która by polegała na tym, że część pieniędzy by dostawali na czysto, a część pieniędzy by dostawali na brudno, albo wydawali na brudno. Marcin, słuchamy cię. Dzień dobry, panie Janku, znaczy dobry wieczór. Cześć, Kaufman. No, panów to Janków cześć. To tu nie ma. No to cześć, Janku. No. Słuchajcie, jeżeli chodzi o przetargi, bo ja uczestniczę w przetargach, leżę w IT, tak? No ja mogę to skwitować tylko jednym zdaniem. Tylko nie wiem, czy mogę, no bo jest późna pora i jesteś na antenie, więc... Mamy podobno po prostu... dzisiaj, możemy przedłużyć. No to uwaga, no to jest parlamentarnie. To jest ch**. To parlamentarnie, czy... Tak, parlamentarnie. To jest... Bo jak ktoś zaniedbuje tego... To i ja nie wiem nawet, jak to uzdrowić, dlatego że... Jak to uzdrowić? To... Bardzo prosto uzdrowić. Odebrać państwu prawo decydowania o jakichkolwiek przedsięwzięciach gospodarczych. Państwo no nie... No ale, no wiesz, no ale to jest tak... To ja bym to bardzo chciał, ale to, no chłopie, no to trzeba realnie myśleć, no. Nie przejdzie to. Na początku trzeba wypierdzielić zamówienia publiczne i niech to po prostu będzie jakoś ludzko. Marcin, przepraszam, ale naucz się parlamentarnie odzywać, na staram zadzwoń, kontynuujemy dyskusję. Ale na co, razie chwileczkę, się... zamówienia publiczne uważasz? Nie, za nie, na P, na H, na CH, no bez przesady. Ale zamówienia publiczne to jest... to, co to, też jest brzydkie słowo, jak najbardziej, ale no, takie chodzi o słownikowe. Więc no nie, dziękujemy się, Ci, Marcin. Więc ja teraz powinienem właśnie zakończyć naszą audycję tym, że rozmawialiśmy na temat... Monopolu. Nie, na temat jak sprzedawać dom. Bo to było dzisiaj prawdziwym... My tak mamy z Kokmenem prawie co tydzień, że ustanawiamy, Kokmen do mnie pisze poniedziałek, to jaki będzie temat dzisiejszej audycji, znaczy środowej audycji. No to ja mówię, wiesz, no taki, albo na przykład dzisiaj było ustalone i to dwa razy potwierdzaliśmy, prawda, że będziemy mówić o tym, jak sprzedawać nieruchomości. No i nie udało się, ale na przyszły tydzień przyrzekam. Nie będzie żadnych dygresji, chyba że znowu jakieś awaryjne lądowanie, ale miejmy nadzieję, że już nie. Na przyszły tydzień porozmawiamy i teraz zrobimy sobie może, Kokmenie, tak ze 2-3 tygodnie takich rozważań na temat no takiego biznesu personalnego. A wiecie co? A dlaczego ja tak chcę na ten temat rozmawiać? Ponieważ dostałem bardzo ciekawy list tutaj zaraz przeczytam, gdzie to jest. Nie to. Jest. O tak, zjawisku, które się nazywa home staging. Czyli to jest home staging, to jest biznes, o którym tu jeden z naszych małżeństwo chyba, jak się domyślam, piszą, że home staging jest bardzo popularny w Stanach Zjednoczonych. W Polsce jest to w tej chwili nowość i oni się mnie zapytują, co ja na ten temat myślę. I to, co na ten temat myślę, ja, nie tylko ja, ale i wy, no to będzie za tydzień. Czyli jak sprzedać dom, bo czasy są trudne, coraz trudniej jest znaleźć nabywcę na naszą nieruchomość i o tym porozmawiamy. A potem jeszcze wrócimy, za następny tydzień, jak czasu nam starczy, to wrócimy do tematu kredytów, bo ja kiedyś zacząłem i też się wszystko rozbiło o dygresję, więc wrócimy do tematu kredytu. Tego właśnie kredytu kreatywnego, który zapowiadałem wielokrotnie, a nie dotrzymałem słowa, gdyż Jacek z kolei prosi, właśnie pisze, że już pan tyle razy o tym mówił, a ciągle a za każdym razem przeoczył i proszę, żeby pan wrócił do tematu. W ogóle my poruszamy mnóstwo wątków i właśnie nie wszystkie są zakańczane, prawda? Tak jak nie wiem. Ale poczekajcie, to jest taka to jest audycja. No, rozmawiamy na takie tematy, każdego coś tam boli. Pamiętajcie, że ludzie mówią najczęściej, zaczynają albo najwięcej, mówią na to, co ich aktualnie boli. No to tak to się dzieje. Boli, nie w sensie boli, czy dotyka. Porusza. Tak. Ale przede wszystkim jak was coś boli... Jak was coś boli, słuchacze, to dzwońcie. Ja odbieram tutaj praktycznie 100% telefonów. Natomiast co tak powoduje, tak demotywuje, no to, że mało telefonów jest, a potem komentarze są takie, nie wiem, jak u Daimosa, zupełnie, nie wiem, wyrwane z kontekstu, nie wiem, czemu to służy, prawda? Więc jeżeli coś was boli, dzwońcie, ja odbieram, Janek chętnie skomentuje, ja tak samo. Natomiast jeżeli macie pisać jakieś, nie wiem, trollowane komentarze, które nic nie dają, tylko, nie wiem, prowokują, no to, no to nie jest Tok FM, to jest kontestacja, ludzie. Tak. No, słuchajcie, ja nie mam monopolu na prawdę. Pokmen chyba ma trochę. Ale też nie ma. No to dobrze. Więc to był sarkaz, wiesz. Wiadomo. Więc nie mam monopolu na prawdę. Mówię sobie takie, nie wiem, czytam coś tam, myślę, zastanawiam się, może nawet sam potrzebuję odpowiedzi na pewne pytania. Czy chcę potwierdzenia od was, albo chcę, żebyście mnie przekonali, że jest inaczej, że się mylę, no to piszcie, a nie piszcie mi, że nie mam racji. No, jak nie mam racji, to napiszcie, dlaczego nie mam racji. No, tak, więc więcej merytoryki, a mniej ad personam takiego. No. Tak, ale proszę bardzo, niech każdy robi, my jesteśmy audycją wolnorynkową. To znaczy w tym sensie, że wolnorynkowa znaczy, że każdy z was ma wolny wybór. Możecie albo przyjąć to, co mówimy, albo nie przyjąć, zanegować, wyłączyć radio. Proszę bardzo, jak za dużo was wyłączy, to mnie wyłączą i koniec. I nie będzie. No to tyle. Słuchajcie, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Za tydzień już będę w Warszawie. Więc i będziemy rozmawiać o tym, jak sprzedać dom. Czyli temacik nie zostanie zmieniony już. Wiem, co ustawić. No. Do tego tak, ustaw tak i napisz tak, żeby mnie już nie ciągnęło do czegoś innego. Już nawet kiedyś napisałeś. Dziś napisałeś. Jan Fior zaprasza, jak sprzedawać dom. No, w pewnym sensie z tego, co wam powiedziałem, można się nauczyć. No, jak sprzedawać dom? No, sprzedawać na pewno nie poprzez korupcyjne układy państwowe. Pozdrawiam was wszystkich. Daniel, dziękuję. Maciej, dziękuję. Marcin, dziękuję za telefon. Krawcowi też dziękujemy. Krawcowi też dziękujemy. A tobie jestem winien książkę. A to już po audycji. To ci ją przekażę. Ale nie, żebyście widzieli, że to nie są czcze obietnice. Pozdrawiam wszystkich. Cześć. To ja również dziękuję. Cześć. Dobranoc. Cześć. I ja również będę wszystkich żegnał. Tak naprawdę zachęcam do dzwonienia, komentowania i za tydzień mam nadzieję, że wreszcie pogadamy o tym, jak sprzedać dom. Dobranoc Państwu. Albert, wychodzimy!